والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاستغفروا فیہ من اربع خصال خصلتین ترضون بهما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما واما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون واما الخصلتان اللتان لا غنا بکم عنہما فتسألون الجنہ وتعوذون به من النار صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب قدیر جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے رحمت والے عشرے میں ہم اور آپ اللہ عز و جل کی رحمتوں کو لٹ رہے ہیں. رب قدیر جل جلالہ اس رحمت والے عشرے کی رحمت کی بارش میں ہم سب کو نہانے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے اور پوری دنیا میں اس ماہ مبارک کے اندر عبادت اور ریاضت رب قدیر جل جلالہ کے بندے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے نہایت ہی اہتمام اور کثرت کے ساتھ کرتے ہیں. جب زمین پر عبادت کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے نعمتوں کے نزول کی بھی کثرت ہوتی ہے. جب زمین پر اللہ کی اطاعت کی کثرت ہوتی ہے تو مولا کی جانب سے انعام اور اکرام کی بارشیں بھی دمادم ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی رب کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کے حوالے سے، ماہ صیام کے حوالے سے اور اس کی برکتوں کے حوالے سے بہت ساری باتیں آپ نے گزشتہ اجتماع میں بھی سماعت فرمائیں اور مجھ سے پیشتر سنی دعوت اسلامی کے مبلغ جناب محمد خالی صاحب سے آپ توبہ استغفار کے حوالے سے سن رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پیشتر جب خطاب فرماتے تو اس موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا تھا اور خطاب کے اندر جو بات سرکار نے ارشاد فرمائی تھی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزوں کی ماہ رمضان المبارک کے اندر کثرت کرو. چار عادتوں کی، دو عادتوں کا تعلق، دو عمل کا تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور دو عمل ایسے ہیں کہ جن سے بندہ کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماہ صیام میں ان چار باتوں کے حوالے سے اور چار باتوں کی کثرت کے حوالے سے صحابہ کو حکم فرما رہے، فاستغفروا فی اربع خصال خصلتین ترضون بهما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو عادتیں ایسی ہیں جس سے تم اپنے مولا کو راضی کر لو گے، اور دو خصلتیں ایسی ہیں جس سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، یعنی ان دو چیزوں کے تم ہمیشہ محتاج ہو۔ اب وہ چار چیزیں کیا ہیں، میں آج اس کی تھوڑی تشریح بھی کروں گا، اور ان چار چیزوں کی کثرت کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی آپ کو دعوت بھی دوں گا۔ وہ دو چیزیں جن کے ذریعے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، وہ دو چیزیں جن کے ذریعے معبود برحق کو خوش کیا جا سکتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشہادت ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ عز و جل کی توحید کے اقرار کو کلمہ طیبہ کے ذریعے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر تم ورد کیا کرو، کلمہ طیبہ کی کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر کیا کرو۔ جب تم کلمہ طیبہ کا کثرت سے ذکر کرو گے، کلمہ طیبہ کا ورد جب تم بے پناہ کرو گے، تو گویا رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اس کلمہ مبارکہ کے ورد کے ذریعے تم انسان کو خوش کرو یا نہ کرو، انسان تم سے راضی ہو یا نہ راضی ہو، لیکن پروردگار کے پیارے محبوب کے فرمان کی روشنی میں جب تم کلمہ طیبہ کا ورد کرو گے تو معبود برحق تم سے راضی ہو جائے گا، احکم الحاکمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل کے اس کلمہ طیبہ کے ذکر کی برکتیں اگر آپ احادیث کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، بس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ پیش کروں تاکہ آپ کلمہ طیبہ کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک ہی چیز کی فکر رہا کرتی تھی کہ زمین پر بسنے والے انسان نار کی طرف بڑھنے کی بجائے جنت کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی طرف جانے سے رک جائیں۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ پروردگار کی توحید کا اقرار کر لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں اور جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچ جائیں۔ اللہ اکبر۔ دہیا قلبی جو دکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے تھے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیری نہ تمنا اور ارمان تھا، خواہش تھی کہ دہیا قلبی اسلام کی دولت سے مشرف ہو جائیں۔ دہیا قلبی ابھی اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہیا قلبی کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کے ماتحت 700 کے قریب قریب افراد تھے، ان کے اسلام قبول کرتے ہی وہ 700 کے 700 افراد اسلام کی آغوش میں آ جاتے۔ رب قدیر جل جلالہ کے پیارے محبوب کی تمنا کو پروردگار جل جلالہ نے بعید طور پوری فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرماتے، حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ کے اندر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ رب قدیر نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب قدیر نے یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آج آپ کی خدمت میں دہیا قلبی حاضر ہوں گے اور وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہوں گے۔ رب قدیر کے پیارے محبوب نے جب یہ سنا تو خوش ہو گئے، فجر کی نماز کے بعد دہیا قلبی کے انتظار کے اندر ہیں، اتنے میں دہیا قلبی حاضر ہوئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، ابھی دہیا قلبی اسلام کی دولت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ تشریف لائے رسول اعظم نے اپنی چادر کو بچھا دی، دہیا قلبی نے چادر رسول کو جب دیکھا تو بیٹھنے کی بجائے اس چادر کو انہوں نے اٹھا لیا، اپنے سینے سے لگایا اور کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر ایسی نہیں ہے جس پر میرا وجود بیٹھ سکے، آپ کی چادر تو بہت برکت والی چادر ہے، آپ کی چادر تو سر پر رکھنے کے لائق چادر ہے، آپ کی چادر تو سینے سے لگانے کے لائق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد دہیا قلبی نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کبائر کا مرتکب ہوں، کیا کلمہ پڑھ لینے کے عوض کے اندر مولا میری خطاؤں کو معاف کر دے گا، میرے جرائم کو معاف فرما فرما دے گا. ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا ہی چاہتے تھے, اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رب قدیر نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ دہیہ قلبی کو مجدہ سنا دو. ہاں ہاں وہ کلمہ پڑھے گا, مولا اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا, ارشاد فرمایا دہیہ قلبی تم ایک بار کلمہ پڑھ لو, مولا تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا کہ دہیہ قلبی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. ادھر گواہی دینا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے وہ حقدار بن گئے, لیکن ان کے اسلام قبول کرتے ہی کلمہ طیبہ پڑھ کر آغوش اسلام میں آتے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی بجائے آپ دیدہ ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام نے جب رسول اعظم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو سرکار کی خدمت میں عرض کرنے لگے اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ گریوزاری کس وجہ سے ہے, یہ آنکھ سے آنسو بہانا کس سبب سے ہے؟ اب تو آپ کی تمنا اور آرزو پوری ہو چکی, دہیا قلبی دولت اسلام سے مشرف ہو چکے, آنکھا آپ کیوں گری اتاری فرما رہے ہیں؟ اے رسول کے دیوانوں اپنی قسمت پر ناز کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آنسو میرے ایسے نہیں ہیں کہ میں کسی اور سبب سے بہا رہا ہوں, آنسو بہانے کی وجہ یہ ہے کہ آج میں خوشی کے یہ آنسو بہا رہا ہوں. دہیا قلبی کے دامن پر کفر کے دھبے تھے, شرک کے دھبے تھے, بے شمار جرائم کے دھبے تھے, لیکن ایک بار کلمہ پڑھ لیے تو پروردگار نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. میں اللہ کے شکر پر آنسو بہا رہا ہوں کہ میرا امتی جو پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک کلمہ طیبہ پڑھے اور اس پر قائم رہے گا, مجھے اپنی رب کے ذات سے امید ہے کہ میرا مولا اس کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس ماہ مبارک میں کلمہ طیبہ کی کثرت کا حکم کسی مقرر نے نہیں دیا ہے, رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا, اس لیے کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو, کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھا کرو. اور دوسری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگو. یقیناً یہ مہینہ گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ پروردگار کی بخششوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے, یہ مہینہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس ماہ مبارک میں توبہ استغفار کرتا ہے, خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے معبود کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنے معبود کو راضی کرتا ہے. توبہ کرو گناہ تمہارے معاف ہو, لیکن خوش مولا ہو رہا ہے. رسول اعظم فرماتے ہیں کہ توبہ کے ذریعے استغفار کے ذریعے تم اپنے مولا کو راضی کرو. اے میرے آقا, ہم اگر توبہ کرتے ہیں تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں, مولا کی خوشی کیسے, مولا راضی کیسے ہوگا؟ تو جواب ملے گا, نادان بڑا عجیب تو ہے, تو جس کا مجرم ہے آج تو اس سے معافی مانگ رہا ہے, تو مولا تیرے معافی مانگنے پر خوش ہو جائے گا کہ یہ میرا بندہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا, میرا در چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا رہا, میرے محبوب نے میرے در پر بھیج دیا, یہ میرے در پر آ گیا. یہاں میں آپ کے سامنے عرض کروں, آج ہم لوگ شکوا شکایت کرتے ہیں, حالات کا رونا روتے ہیں, مصیبتوں پر مصیبتوں کے پہاڑوں کے ٹوٹنے پر ہم غم اور اندوہ کے شکار ہو جاتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جس چیز کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہیں یہ مصیبت اللہ والوں کے نزدیک نہیں ہے, اور جن چیزوں کو وہ اللہ والے مصیبت سمجھتے ہیں آج کا مسلمان اسے مصیبت نہیں سمجھ رہا. میں آپ کو بتاؤں, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بندے کو دیکھا جس کے ہاتھ سے جو ہاتھ سے معذور ہے, جو آنکھوں سے معذور ہے, جو پیروں سے معذور ہے, لیکن اس کی زبان پر اللہ کی شکایت نہیں تھی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دریافت فرمایا, بندے یہ تو بتا, ہاتھ سے تو معذور ہے, آنکھوں کی روشنی تیری غائب ہے, پیروں سے تو معذور ہے, کس بات پر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس بندے نے جواب دیا, اے موسیٰ کلیم اللہ, اللہ نے مجھے مصیبتوں میں تو گرفتار رکھا ہے, گناہوں میں گرفتار نہیں رکھا, اس پر میں اپنے کریم کا شکر ادا کرتا ہوں, اس پر میں اپنے مولا کا شکر ادا کرتا ہوں. ہمارا دامن جب گناہوں سے لدا ہوا ہے تو یہ مہینہ آ چکا ہے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے, یہ مہینہ آ چکا ہے ہمارے دامن پر لگے ہوئے دھبوں کو مٹانے کے لیے. رسول اعظم نے اول عشرے کو رحمت فرما دیا, درمیان کے عشرے کو مغفرت فرما دیا, اور آخر کے عشرے کو جہنم سے چھٹکارے کا فرما دیا. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے نجات کا پروانہ حاصل کرنے والا بنا دیتا ہے. سرکار نے استغفار کا حکم دیا. افطاری کے وقت ہم دنیا کی تمنائیں کرتے ہیں, دنیا کے مال و زر کے حوالے سے دعائیں کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا افطاری کے وقت جو دعا کرو دعا قبول ہوتی ہے. ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن ہم اپنی دعاؤں کے بارے میں سوچیں, کیا مانگتے ہیں اپنے کریم سے, کیا سوال کرتے ہیں اپنے معبود برحق سے. ہم دنیا کا سوال کرتے ہیں, ہم مال و زر کا سوال کرتے ہیں. یہ مانگنا اپنے رب کی بارگاہ سے قطعی طور پر منع نہیں ہے, لیکن سنو, جب اللہ اس موقع پر دعا کو قبول فرماتا ہے تو یہ موقع ہاتھ سے مت جانے دو. دعا کرو مولا اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو معاف فرما. توبہ استغفار کی کثرت کرو. جب سرکار نے فرما دیا کہ استغفار کرو گے تو مولا راضی ہو جائے گا, جب مولا راضی ہو گیا تو پھر بندے کو کس چیز کی کمی ہوگی. جب خدا مل گیا تو خدا کی نعمتیں تو اسے ملنی ہی ملنی ہیں. بتائیے چلا اس ماہ مبارک میں کلمہ طیبہ کے ورد کے ذریعے, توبہ استغفار کے ذریعے بندہ خدا کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے, بندہ خدا کو خوش کر لیتا ہے. یہ دو عمل ایسے ہیں جس سے مولا راضی ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ, سرکار نے فرمایا اللہ عز و جل کے ایک ہونے کی گواہی دینا. یاد رکھو یہاں دل کے اندر یہ عقیدہ بالکل بٹھا لینا, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, اللہ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے, اللہ ہی ہمیں زندگی دینے والا ہے, اللہ ہی ہمیں عزت دینے والا ہے. جب اللہ کو ہم معبود مانتے ہیں تو ہمارا دشتان, ہمارا ایک ایک رومتا اس بات کی گواہی دے کہ نہیں نہیں, ہم کسی باطل قوتوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ جس کو ہم نے اپنا معبود مانا ہے وہ سب سے بڑا ہے, وہ سب سے بڑا ہے, اور اسی کے قبضے میں ساری کائنات موجود ہے. اس کے فرمان پر عمل کرنا, اس کے احکام پر عمل کرنا, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا, اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا, یہ ایک بندے مومن کی ذمہ داری ہونی چاہیے. بھروسہ کرو تو اللہ پر, بھروسہ کرو تو معبود برحق پر. وہی تو کہتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض, میرے محبوب فرما دیجئے کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق عطا کرتا ہے. اللہ ہی تو ہے جو آسمان و زمین سے رزق عطا کرتا ہے. وہی فرماتا ہے ام من یجیب المضطر اذا دعاه, کون ہے جو بے قراروں کی فریاد کو سنتا ہے. وہی ہے جو بے قراروں کی فریاد کو سنتا ہے. وہ اس ماہ مبارک میں تمہیں بتاتا ہے کہ تم چند گھنٹوں کے لیے میری اطاعت کرتے ہو تو دسترخوان پر نعمتوں کا انبار دیکھ لیتے ہو, چند گھنٹوں کے لیے تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیا کرتا ہوں, چند گھنٹوں کے لیے تم میری اطاعت کرتے ہو تو تمہاری اطاعت کے لیے میں شیطان کو قید کر دیا کرتا ہوں. میرے بندو اگر پوری زندگی میری اطاعت کی طرف آ جاؤ تو سنو دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہوگی جو تمہارے قدموں میں نہ رکھ دی جائے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان, آتے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں روزی کی تنگی کے حوالے سے. یقیناً رزق میں تنگی انسان کو بے پناہ پریشان کر دیتی ہے, لیکن تارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگی اور رزق کا علاج بھی جو فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے ان وقتوں کے درمیان 70 مرتبہ استغفار کرو, مولا تم پر رزق کے دروازے کھول دے گا, تم پر رزق کی بارشیں ہوں گی, تمہاری تندرستی دور ہو جائے گی. ہم نے تو بس اتنا سوچا ہے ایک بابا سے تعویذ لے لو اور کر کے چلے جاؤ, تنگستی دور ہو جائے. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جس عمل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ استغفار ہے, وہ توبہ ہے, وہ مغفرت کی بھیک مانگنا ہے. اس لیے اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, خوب مانگو اپنے پروردگار سے, خوب مغفرت کی بھیک مانگو, خوب اللہ عز و جل سے مغفرت چاہو. وہ کریم ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے. بندہ جب گریہ ساری کرتا ہے اور معبود سے بخشش کی بھیک مانگتا ہے وہ کرم کی بارشیں فرما کر اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ایک بچہ ہے, گناہ کیا اس نے, ستایا کسی کو اس نے, اس بچے کے دوست نے آ کر اس بچے کے بچے کی ماں سے کہہ دیا تمہارے بچے نے مجھے اذیت پہنچائی, مجھے ستایا ہے تمہارے بچے نے. ماں جب اپنے بچے کی شکایت سنی بچے کو بلائے, بیٹا تم نے ایسا کیا. بچہ بہت گھٹائی کے ساتھ بے ادب اور گستاخانہ لہجے میں ماں سے کہتا ہے ہاں میں نے کیا. سچ بتائیے, ایک بچہ جب بے ادبی کے ساتھ ماں کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرے گا ماں جلال میں آئے گی یا ایسا کہنے والے کو اپنی آغوش میں لے لے گی؟ جلال میں آئے گی نا. باغصے میں آ جائے گی, شرم نہیں آتی, جرم کر کے تو اکڑ رہا ہے. لیکن ایک بچہ ہے جس نے غلطی کی ہے, جس نے خطا کی ہے, ماں نے بلا کر بچے سے کہا بیٹے تو نے یہ جرم کیا, اقرار کرتا ہے. لیکن اقرار زبان سے نہیں کرتا, گردن جھکا لیتا ہے, آنکھ سے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے. ماں اپنے بچے کی اس ادا کو دیکھتی ہے, جیسے ہی بچے کی آنکھ سے آنسو نکلے اب ماں کی نظر جرم پر نہیں ممتا کے رشتے سے جڑ جاتی ہے, بچے کو گلے میں لے لیتی ہے, آغوش میں لے لیتی ہے, بیٹا مت رو. لیکن آج کے بعد گناہ نہیں کرنا. ایک بچہ جب جرم کا اقرار کر لے اور آنسو بہائے تو ماں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے, ایک بندہ جب گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر کے توبہ کر لے تو اللہ کی رحمت بھی اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیا کرتی ہے اور اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتی ہے. یہ مہینہ اللہ کی آغوش رحمت میں آنے کا مہینہ ہے, یہ اللہ رب قدیر کی رحمت, یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے. خوب اللہ کی رحمتوں کو لوٹو. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلم اکثریتی علاقے کے اندر بلڈنگوں میں لڑکیاں بیڈمنٹن کھیلتی ہیں اور محلوں کے اندر ننھے بچے اور نوجوان بچے کرکٹ اور بیڈمنٹن اور پیچھے بیٹ کھیل کر اپنی راتوں کو رمضان کی توہین کے اندر خرچ کر کے نظر آتے ہیں. کیا جواب دیں گے کل بروز قیامت یہ لوگ بھی اور ان کے گھر والے بھی, جن کی ذمہ داری, ان بچوں کی ذمہ داری اور ان بچوں کی نگہبانی جن گھر والوں کے اوپر ہے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دو چیزیں, فشہادت ان لا الہ الا اللہ وتستغفرون, کلمہ طیبہ کی گواہی دو اور اس سے بخشش مانگو. اور دو چیزیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس سے کبھی بے نیاز ہو ہی نہیں سکتے. اس کا تعلق بندوں سے, اس کا تعلق ہم لوگوں سے ہے. دو کا تعلق اللہ کی رضا اور دو عادتوں کا تعلق اپنی ذات کے حوالے سے ہے کہ ہم کبھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے فتسألون الجنہ, فتسألون اللہ الجنہ, اللہ سے تم اس مہینے میں جنت کا سوال کرو. وتعوذون به من النار, اور اس سے جہنم سے بچنے کی, جہنم سے پناہ کی دعا کرو. یہ دو سوال اپنے مولا سے کرنے ہیں. ایک تو جنت کا سوال اپنے مولا سے کرنا ہے اور دوسرا جہنم سے پناہ مانگنی ہے اپنے مولا کی بارگاہ کے اندر. قربان جائیے میرے رسول کی عظمت پر, قربان جائیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان پر کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمان دے کر ہمیں بتا دیا کہ اللہ سے مانگنا بھی کیا چاہیے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پناہ بھی کس چیز سے حاصل کرنی چاہیے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جنت کا سوال کرو. اس ماہ مبارک میں اللہ جب دعاؤں کو قبول کرتا ہے تو جنت کا سوال کر لو. مولا کریم ہے, جنت مانگو گے تو وہ جنت بھی عطا فرما دے گا. جہنم سے پناہ مانگو. سرکار نے جنت کا ذکر پہلے کیا, جہنم سے پناہ کا ذکر بعد میں کیا. یہاں امت کا غم, یہاں امت کی محبت کہ جہنم سے پناہ بھی مانگو. ارے ممکنات میں سے ہے کہ تمہاری عبادت اور ریاضت اس لائق نہ ہو کہ جنت کے حقدار بن سکو, تو جہنم سے پناہ مانگ لو. کہ جہنم سے پناہ مانگو گے تو ٹھکانہ جنت ہی تو بن جائے گا. اللہ قبول فرما لے اس دعا کو. لیکن ہم اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں گے پانچ روز کے اندر. کیا دعائیں کی ہیں ہم نے, کن چیزوں کا ورد کیا ہے ہم نے, کیا اپنے کریم سے مانگا ہے ہم نے, تو ہمارا وجدان اس بات کی گواہی دے گا. مال و زر, بیماری سے شفا اور دنیا کے جھمیلے سے نجات, اس کے علاوہ تو شاید ہی جنت اور جہنم کا خیال رہا ہو. الا ماشاءاللہ, جن کی نگاہیں احادیث پر ہیں, جن کی نگاہیں قرآن پر ہیں, وہ رسول اعظم کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی انداز سے معبود کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار بھی کریں، اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اللہ سے جنت کا سوال بھی کریں، جہنم سے پناہ بھی مانگیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو سنتیں آپ کو بتا دوں. اس ماہ مبارک میں رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مقدس کثرت سے کرتے، اور اس ماہ مبارک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جود و سخا کا مظاہرہ فرماتے کہ سمندر کی موجوں سے بھی زیادہ اس ماہ مبارک میں سرکار سخاوت فرمایا کرتے تھے. لیکن آج بھی اگر ہم مسلم محلوں کا جائزہ لیں، مسلم سرمایہ داروں کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آج غریبوں کی غربت کی آنکھ کو مٹانے کے لیے دولت خرچ کرنے والے کبھی کبھی غریبوں کا ایسا استحصال کرتے ہیں کہ جس کسی کی مدد کر دی، اس غربت کی وادی میں پیچھے جانے والے انسان کی اس کی غربت پر کبھی اپنی عزت کا محل کوئی تعمیر کر لیتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی غربت کا فائدہ اٹھاتا ہے، کبھی اس مدد کے ذریعے احسان جتا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے احسان تلے دبانے کی کوشش کرتا ہے. میں قرآن مقدس کی روشنی کے اندر یہ بات بھی واضح طور پر بتا دوں کہ خیرات و صدقات ہو، زکات ہو، یہ ساری چیزیں ہو، ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر کچھ عادتیں شامل نہیں تو ہمارے دامن میں نیکی کی بجائے سوائے گناہوں کے دھبے کے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی. قرآن کہتا ہے جائز کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کس طریقے سے؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ لوگ جو دن و رات ظاہر و باطن میں اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے. اجر تو ملے گا، لیکن جب ساری دنیا خوف کی چکی میں پیسی جا رہی ہوگی تو اس بندے کے دل سے اللہ مخلوق کا خوف اٹھا لے گا، وہ بے خوف ہوگا، اسے کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن تاکید کے طور پر دو آیتیں بھی آئی ہیں. بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک میں دروازے پر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں. سوال کرنے والا سوال کیا، آپ نے کہا کل آ جائیے، دوسرے روز آیا، آپ نے کہہ دیا پرسوں آ جائیے، پھر وہ آیا، آپ نے کہہ دیا کیوں پریشان یار کرتے رہتے ہو، لو چلو جاؤ. آپ نے دل دکھایا، دیا بھی دل بھی دکھایا. اب آپ سنو قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. جو لوگ کسی غریب کو صدقہ و خیرات و زکات دے کر اس کا دل دکھاتے ہیں، اس کے دل کو دھکا پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقتی یتبعها اذى. اس صدقے سے بہتر ہے کون سا صدقہ، جو تم دو تو ساتھ میں دل بھی دکھا دو. جس کو دے رہے ہو اس کو اذیت بھی پہنچاؤ، اس کی دل آزاری بھی کرو. قرآن کہتا ہے اس دینے سے تو بہتر تھا کہ تم اچھے جملے کہہ کر اسے رخصت کر دیتے، نہ دیتے، تم اچھی بات کہہ دیتے، بھلی بات کہہ دیتے. یہ بھلی بات کا کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے اس کا دل دکھ جاتا ہو. چاہے تم کروڑ خرچ کرو، چاہے تم ارب خرچ کرو، لیکن لینے والے کا دل تمہارے دینے سے دکھ چکا ہے تو خدا کے نزدیک تمہارا یہ دینا قبول نہیں ہے. ایک اور مقام پر رب نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اے ایمان والو، اپنے صدقے کو احسان جتا کر، اذیت پہنچا کر تم برباد مت کرو، ضائع مت کرو. اگر تم نے کسی کو کچھ دے دیا تو اس پر احسان مت جتاؤ. خبردار خبردار, اگر کسی کو تم زکات دے رہے ہو تو زکات دے کر تم کسی پر احسان نہیں کر رہے, لینے والے کا احسان ہے کہ اللہ نے جو زکات تم پر فرض فرمائی تھی وہ قبول کر کے تم کو اس فرض سے آزاد کر رہا ہے. تو مانے تمہارا کون سا احسان ہے؟ تمہارے مال کے اندر اس غریب کا حق تھا جو حق تم دے رہے ہو. اور سنو, ہماری سوسائٹی کا مزاج دوسرا بن چکا ہے. زکات ہو, صدقات ہو یا خیرات ہو, جب تک کہ اس کی تشہیر نہ ہو جائے, جب تک کہ اس کے بارے میں کائنات کو معلوم نہ ہو جائے کہ ہم اتنے بڑے سخی ہیں, اس وقت تک چین کی سانس نہیں لیتے. میں آپ کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ بتاؤ. اللہ اکبر. حضرت امام زین العابدین مدینۃ الرسول کے اندر آپ رات کے سناٹے میں غریبوں کے گھر کی تلاش کرتے, اور جب غریبوں کا گھر معلوم ہو جاتا تو ان غریبوں کے دروازے پر آٹے کی گونی, چھوہارے کی گونی لے جا کر اس کے دروازے پر رکھ دیتے. صبح ہوتی غریب اپنے گھر کے دروازے کو کھولتا تو دروازے کے باہر اس کی ضرورت کی چیزیں ہوتی وہ لے لیتا. ہر غریب کے گھر کی یہی کیفیت. لیکن جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا, غریبوں کو معلوم نہیں تھا دروازے پر کون رکھ کر کے جاتا ہے, لیکن جب وصال ہوا اور کچھ دنوں تک دروازے پر یہ نعمتیں آنی بند ہو گئی تو یقین ہو گیا کہ رات کے سناٹے کے اندر غریبوں کی غمخواری کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا, امام حسین کے لگتے جگر امام زین العابدین ہی ہوں گے. گئے ان کے گھر پر, گھر والوں سے تذکرہ کیا گیا. گھر والوں نے کہا, ہمیں بھی خبر نہیں تھی کہ رات کے سناٹے میں یہ کام انجام دیتے ہیں, لیکن تمہارے قول کی تصدیق اس بات سے ہو رہی ہے کہ جب ان کو حسن دیا گیا تھا تو ان کی پشت انور پر ہم نے گونی کے نشانات دیکھے تھے. اس سے ہم کو یقین ہو رہا ہے کہ رات کے سناٹے کے اندر بغیر کسی خادم کے اپنے کاندھے پر غریبوں کے گھر پر آنکھوں کی گونی پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا, لگتے جگرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے خیرات و زکات کا علم جب تک کہ محلے بھر کے اندر نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے قلب و جگر کو شانتی نہیں ہوتی, اطمینان نہیں ہوتا. اور اب حال یہ بن چکا ہے, ایک بیوہ اور یتیم یا طلاق یا عورت اگر اپنے گھر کے گزران کے لیے کسی سوسائٹی کے پاس سلائی کا مشین لینے کے لیے جاتی ہے تو سلائی کی مشین دینے والا شخص ایک بہت بڑی تصویر لینے والی مجبور عورت اور تیرے والے سخی کی چھپا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ عورت وہ ہے جو ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے. خبردار خبردار, اگر نیت اس قسم کی ہے تو عند اللہ و عند الرسول یہ نہ عمل کام آئے گا نہ بارگاہ سمدیت سے اس کا اجر ملے گا. ارے حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ طاقتور وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے خیرات کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر تک نہ ہو. آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں کہ آپ کی سوسائٹی یہ کام کر رہی ہے, لیکن خبردار خبردار, جس کسی کو دیا جائے اس کا دل دکھنا نہیں چاہیے, اس کا ضمیر, اس کی دل آزاری یہ عند اللہ و عند الرسول اتنی سخت ترین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اذى المسلم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله كان يدخله النار. جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی, اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ کے پاس کوئی ایسا آ گیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ غیر مستحق ہے, سوال کر رہا ہے, تو قرآن نے اس کے سلسلے میں بتا دیا, قول معروف, اچھی بات کہہ کے روانہ کر دو, اچھے جملے کہہ کر رخصت کر دو. اچھی بات کہہ کر تم رخصت کر دو گے تب بھی وہ خالی ہاتھ نہیں گیا, وہ دل میں یہ لے کر کے گیا, یار چلو میرے غم پر مرہم رکھنے کے لیے اس کے کلمات کتنے اچھے تھے, کتنے اچھے تھے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس ماہ مبارک کو سرکار نے شہر المباحثات بھی فرمایا, اور اس ماہ مبارک کے بے شمار عمل میں سے چار عمل میں نے بتائے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ, اللہ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور سرکار نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنب. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. قربان جائیے, روزے کا بھی حکم دیا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کیا ہے؟ مثال کے ذریعے سمجھا دوں, احتساب کسے کہتے ہیں؟ آپ کے یہاں پہ مہمان حاضر ہوئے, دروازے پر وہ موجود ہیں, آپ انہیں ویلکم تو کر لیے لیکن انہیں بٹھا کر آپ غائب ہو گئے, وہ بیٹھے, آپ پانی کا نہیں پوچھ رہے ہو, آپ کھانا پیش نہیں کر رہے ہو, آپ ان کی راحت کا خیال نہیں کر رہے ہو, کچھ بھی آپ نہیں کر رہے ہو. آخر وہ تھک ہار کر کے عاجز آ کر پھر جب ان کا وقت ہوگا رخصتی کا وہ چلے جائیں گے. مجھے بتاؤ وہ خوش ہو کر جائیں گے؟ جواب دیجیے آپ, نہیں. لیکن وہ آئے, آپ نے ویلکم کیا, ان کا استقبال کیا, آپ نے ان کی خاطر توازو کی, ان کی خوشی کا بھرپور خیال رکھا, ان کا دل کسی چیز سے نہ دکھے اس کا آپ نے خیال کیا. آپ جانتے ہو جب وہ جائیں گے تو خوش ہو کر جائیں گے نا, دعائیں دے کر کے جائیں گے, اللہ تم کو خوش رکھے, تمہارے گھر کو آباد رکھے. سرکار نے فرمایا ایمان و احتسابا, جس نے رمضان کے روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, مطلب یہ ہے کہ جو چیز روزے کو ناپسند ہے وہ چیز تم نے روزے میں نہیں کی. کیا ناپسند ہے روزے کو؟ تو سرکار نے فرمایا جھوٹ ناپسند ہے, غیبت ناپسند ہے, چغلی ناپسند ہے, اللہ کے ناپسندیدہ کلمات ناپسند ہیں. اب آپ نے اپنی زبان کو روزے کے لیے اس طرح سے مستعد کر لیا کہ آپ زبان کی حفاظت کر رہے ہیں, نہ جھوٹ بول رہے ہیں, نہ غیبت کر رہے ہیں, نہ چغلی کر رہے ہیں, زبان کی آپ نے حفاظت کی, روزہ خوش ہو رہا ہے کہ میرا اس نے احترام کر لیا, میری حفاظت اس نے کر لی. اب اس سے پہلے کہ روزہ افطار کرو, سرکار کا فرمان ہے کہ یہ روزہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے, پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. رات کو اسی طریقے سے قیام, بڑی تھکان لگتی ہے, کھڑے ہوتے ہیں 20 رکعت مکمل ہوئی تو کوئی پیر یوں کرتا ہے, کوئی کمر یوں کرتا ہے, لیکن یہ معمولی عمل نہ سمجھو. قام فرمایا سرکار نے من قام رمضان, رمضان میں جس نے قیام کیا آپ نے اپنے پیر کی تھکان نہیں دیکھی, آپ نے دن بھر کی بھوک اور پیاس نہیں دیکھی, آپ تو کھڑے ہو گئے اپنے رب کے کلام کو سننے کے لیے اور 20 رکعت تک آپ اپنے آپ کو جمائے رکھے. میرا مولا ایسا نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے تم کوئی کام کرو اور مولا بدلہ بھی نہ دے, ارے ایسا عظیم بدلہ دے رہا ہے کہ اس کھڑے رہنے کے عوض میں سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا. اس لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, رحمت والے عشرے میں رحمت مانگو, مغفرت والے عشرے میں مغفرت مانگو, بخشش والے عشرے کے اندر بخشش کی خیرات مانگو, لمحات لمحات کی قدر کرو اور اپنی زندگی کو قرآن مقدس کی تلاوت, رسول اعظم کے توسل سے دعا اور رب قدیر جل جلالہ کی رضا کے حصول کے اندر گزارنے کی کوشش کریں. مولا عز و جل ہمیں ماہ رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے, کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, کثرت سے خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کے ورد, درود و سلام کے ورد استغفار کرنے کی توفیق رب قدیر ہم سب کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. معاونین سے گزارش ہے کہ بتیوں کو بند کر دیں, اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ آگے آگے تشریف لے آئیں.